عبد الملك فقال يمنه بيه القديم بالجديد واستحسنه اللخمي لعدم تحقق مماثلتهما لشدة جفاف القديم. وحليب دغنا جاي ميو دهي جملو بمسلي لي ما كوخ واي دا بخ لي بري بري نك بور لي بمسلي ها جي سين تي كانام بمسلي ها جي سين تي كانام موم لو نيب نيو بوكو كو دو واخ جاي دغنا جاي ميو جند ميو رك لا ما كوخ وارو تو دون ام بنخ دغنا جاي تاندو ما جي توي جند جي توي مو ماشي اك لو نيو واج مانام لو نيو واج ني بودي بنغل ni ko wajé ni ko jëndé bëngal bo xamné dañu wajé na wa qadidun ay xel xel yu borom saray bu délo lako ci bëngal waye jappalé mo ko wajé ci nga wéssu bu dé ndawal batay non la man nga jaay ndawal bu ñu wajé ñëccé ko bu ñu wajé batay man nga jox ay xel ci yapp ñu jox la itam ay xel ci yapp waye ñu ci man doon rek dañuy wara yamo wa khafinun ak ay xab wo xam da xab manam da soti ko dal ndax yagum yag ndax def ba dem ba la rax dal nonu man nga joxe ñu xab batay ñu jox la ñu xab wa zuddul ak dakh dal ko fini beur nak waye dakh moy trim ciosan mi nga ko jox dakh mu jox la dakh wa samnun ak diw ñor nga ko jox diw ñor mu jox la diw ñor wa jufnun ak leren dal ko wax fromage waye leren jëw moy trim yag nga ko jox leen mu jox na leen bu akitun des na ko fure formation ci wolf li rek waye moy mewum pandax yep manes na ko bu misliha ci seenum kem xamne du misliha ci ñoom yep lay delu kenn ko wax rek ta zaytun niki zaytun wala hamin ak yap manam batay zaytun ak yap ñoy mo ngi nga wessu ci kenn ku ci ne manes na ko jaayante ak morom ba niki nga jox ko zaytun mu jox la zaytoon ba nga jox ko yàpp mu jox la yàpp du ci nekk mënees na ko la rat biha du caageenu aji tooy ci ñoom ñu jaaye ko biha bisiha jëndi aji wow ci ñoom maanaam yu mu weesu yépp la wax ne loo ci xam ne daa tooy duy nangu nga jaayante ko ak la nga xam ne daa wow ndax su boobaa yemale ga doosu ko mën amna wax yo xamne nak andi won baat yi ni mako andi fi waye waxino mo gëna leer mo gëna neexa jang wu man khur ratt bi dunya bi ci nak muqayyidun bima iza lam yakun fi ahadihima abzarun wa illa fa huwa jinsun akhar sarah bihi fi tawdihihi manam sa yu degge ñu ne dañuy bañ jaay lu toy jinde lu wo manam ñu wéccant ko ñoom ñaar wéccé na nga gëwoon doon ci wolof waaye bari na si fooy dégg ñu ne jaay nangam jënde nangam te muy ñaari xeer yu bokk ci wolof ñëw da nga koy gën a déggee ci wéccee waaye ñu dañ koy tuddee jaay su boobaa nag nee na ndëgam lee daa tooy lee daa woo lay tax ñu aaye ñu jaayante ko rek muy bu fekkee ne kenn ka amul ay cof-cof waaye bu kenn ka xasee am ay cof-cof dal na ko wutale ka ca des ba jaayante ga du wàññi dara du dagan jaay dara lu ñu tooyal du mislihi jënd am kemam loolu takk-takk la bu jara yaatal bu baax a baax daa wax ne lépp loo xam des koo tooyal doo ko mën a jaayanteeg la nga xam ne moom des koo tooyal ne moom nekk moo xam pepp la moo xam sëb la mbaalu ko nuru luñ ci xas tooyal rek doo ko mën a jëndanteeg la nga xam ne dañ koo tooyal ne moom dañoo jëlalee nag la nga xam ne kenn tooyalu ko dañu bañ nga defee ne ndegam tooyal nañ lee tooyal nañ lee rek dana yomb yemale waaye déedéet kenn ko mën a yemale moo tax moom la saraa bi di wax naa wala yu juusu bayhu mabluulin min xamhin wa fuulin wa naxwihima bi mabluulin mislihi min jinsin waaxidin ribawiyin laa mutamaasilayni wala mutafaadilayni la kaynan wala wasnan li xadami taxaquq il mumaasalati fi lballi id min alxajj ma yaqbalu min almaai ma la yaqbaluhu gayruhu yaani fi toll bu wane woon topp la mais toyal nañ ko mais toyal nañ ko itam am na ci topp yoo xam ne li ñu nangul góox ci ndox ma la leen dugg ci am ndox lu toll noonu du mën a dugg ci beneen topp wala banin du dagan jaay am so bi jup di jende ndax illa ay yukhraja dara bu def genné jupto ndax am do non soma manam du nangu ki joxe ab ndax ki joxe am so bu fekke ne so momé moy tok amena ndax batay day aaju bu fekke ne so ma bëgg nañ ko wéccé ak ndax jëmmi so ma ci bopum ñu genné lepp ñu xet ndax bu ci nekkon bu amatu ndax su boba nak lay kay door mëna jëfëlenté ndax ci bopum bo xolé hashiyatu sami bu mu def ci aqrabul masalik da nga fa wax né amna juroom ñenti anam yo xam nañ koy ayé ci lu aju ci birum bo dé jaay so ak xétu di ñu rek ñu rek formation yoy bu fatte ni apit dañ koy firé formance waye akit dañ cey jullu soow boo xam dañoo dindi ndax ba ba noppi tam bàyyi ko bu wow kon meew ko ndax daal sa yëgu jàpp ni muy akit foofu na ko la waxee naa ganaa bu waxee yeneen nangu tegaa ci liwu baqiya tishun man moo xatun ittifaaqan juróom-ñeent ngi ni waxa ni maas nañ dinañ ko aaye bu réer bayhul xalibi bi zubdin aw sannin aw jubunin aw aqitin jàppal ne bu fekkee dañ koy jox méew mu lay jox ndax dañ koy aaye boo koy jox méew mu lay jox jiwoor dañ koy aaye bu leen waxee firé ko bëer moom sonn boo koy jox méew mu lay jox liréen mu jubnu des na ko firé formage ba tey dañ koy aaye soo ko doo jox méew mu lay jox sow pëndax mu aqit di nga tuddoon léegi ba tey dañ koy aaye nga doolu ca wa bayxu zubdin bi sonnin aw jubunin aw aqitin ba tey jàppal ne bu fekkee ne wala ngay joxe moom dax la kooku nag moom léegi di la jox diwinoor wala mu lay jox lërin wala mu lay jox meewum pëndax su boobaa itam du baax mu des na wa bayxu sonni bi jubunin aw aqitin ba tey bu fekkee ne li nga koy jox moom diwinoor la waaye la mu lay jox nag moom day nekk lërin wala mu nekk sowu pëndax moom itam du baax wa mahallu manxil jubuni wal aqiti fi hadihi tishi in kaana min xalibin wa ama in kaana min maxiidin aw mabrubin fa xukumuhuma wa atubira xalameef na ad daqiiqu wal ga fi xubsin ci buru bi mislihi ci am kemam fa jublu fi xubsin ci jaay buru bi mislihi ci am kemam ana bu fekkee ñoom ñaar dañuy jaayante kee di jox kee di ko jox buru kee di ko jox buru te yaari buru yi ñoo bokk ni ñu leen liggéeyee su boobaa kon luñ jéema peese ñaari buruñ li nga koy jox ak lam lay jox ba xam yemoo na moom déedéet dañuy seet kenn ku ci nekk cosaan la muy ba mu doone ak wal loolu lañuy jéem a ñemale loolu lañuy jéem a gam-gamale ba ba jàpp ne daal léegi kenn ku ci nekk bañ ko di foglu buru ku seetoon wal ga ñoom ñaar ñi daañu war a tolloo loolu lañ koy jéem a gam-gamale loolu nag mooy bu fekkee ñoo bokk benn xeet bi ñu leen liggéeyee ñoom ñaari buru yi niki ñoom ñëpp ñu ngi leen liggéeyee ci bele mbaa ñu ngi leen liggéeyee ci mboq bàyyi demee noonu de bu fekkee ne léegi mburu mu ci nekk lañ ko liggéeyee ak leen liggéeyee borom mu bokkut waaw su boobaa kon bu mu bëggee xam ba xam yemoo na ñoom déet jëmmi ñaari buru yi ci boppam lañuy peese ba xam yemoo na ñoom déet moo tax sarabana wa fi chaamili al mu'tabaru ad daqiqu in kaana sinfan waahidan wa illa fa bi wasni lkubzayni ittifaaqan te foofu sax nga seetlu ne su fekkee ne liñ liggéeyee buru ma dafa nekk ñam moo xam ne kenn ku ci nekk ñamam ko liggéey daal ribam yu la xam na ngawul ëpplante dañ bokk léegi wenn xeet wa moo tax beneen sala bu ne day wax naa wal mawduuxu ànn aslahuma taxaamun ribawiyun fa in kaana min sinfayni gayri ribawiyeyni aw ahaduhuma ribawiyun wal aaxaru gayru ribawiyin lam yu'tabar wasbun wala gayruhu li ko rek tahajjinin niki jaay ak mooñ bi xintatin jënde bele aw daqiqin wala ak wal maanaam du aay kee joxe ak wal kee jox ko pet moo xam ne kenn dëbb ko sax mbaa kee jox ko ak wal boo xam ne kenn mooñu ko te moom gis nga li muy joxe mooñ la waaye nag bu fàtte ne jëm ga yamale du ca mëna ñak yamale ga nak gam gam la rek lay doon te buñ dé gam gam lay tam wal ga ci bopum lañuy xéet dañuy xéet bu ko dé jox ak moñ ké diko jox am pép dañuy xéer rek né lim koy jox ci bép dal ku ko walon dana yamonté ni mu koy jox ci moñ bañuko boña gut batay bu ko doon jox ak moñ ké diko jox ak wal dañuy xéet moñ gi bañuko boña gut lan mo tollo mom ci wal gi nga xamné kon gam gam la gi wal gal lañ cey xéet lolu ñu bañ ko faté ñu ci sattu rek bu fekké ni wenn xéet wi la tay rigo ñu doole ci tax mëna kabayhi hajinin bi hintatin aw bi daqiqin fa yu'tabaru قدر الدقيق في المسألتين بالتحري من الجانبين إن كان أصلهما جنسا واحدا ربويا وإلا جاز من غير تحري بالكلية لدقيقهما لكن لا بد من علم قدر الحجين ومقابله بالتحري ليقع الحقد على معلوم وجاز دغنا قمح جايب له bi daqiqin jëndi ak wal manam dagan na ke joxe ak wal ke jox ko pepum bele waye su boba itam day ayo ñu fexé bu yemo da xam nga ne dubbu gën dubulé bu nek ak wal waxa nañ ne do ko gënné atté pep patay ñu war yemo rek patay wa tax salamana bi sharti tamatulihima li anna tahna la yanqulu suñu né lol dagan na nak ke joxe pepum bele ke jox ko ak wal ndax lool amna ben sart wala amul ben sart wax ji gëna woor mom japp ko legi moy su yemo rek bu baax mo xam kay lan la mo xam was nan la ana mo xam dañu fexé bu yemo ci natou ba mu yemo ci pc ba da ci tek nak mom ni wax ndax bu muy dagan ibn musina dem pc f dalen ñoom ñaar lay doon dara du du deng deng ñu mu ci ñi ana ñu mu ci ñi wuté nañ ci lool bala mëna am ndax dañ koy jëf lu ci ko pc ay bu ko jëfëlenté ci kaw nat rek du dagan waye wax ji gëna woor moy li ni waxon légui rek tay lan ak was nan ñoo ci yëmo bu yëmo ko amé rek bu baax wuté bi nak moom la ni waxal na la khalib ibn shas ukhtalifa fi bayh al-qamh bi ad-daqiq fa qila bil jawaz mutlaqan wa qila bi nafihi kadhalika wa qila bi jawazihi bil wasl la bil kayl waye na bu faté delu ci dañ la waxon ci gannaaw ni la فإذا بيها القمح بالدقيق فلا بد من المماثلة وتعتبر المماثلة في قدر الدقيق بالتحري أنا من لدم كي بلا لي جوه تكي أول لكي جوه لين لدي أمالي وإذا نشي أبنى خمنا دال تغم غملة تب ميغ خمنا كين والوكو كوكو والون بتاي ريتو لون تي لين والبنو بيرك وفاتي نلولكت أبصارت لجا waatu birat khalamefna al mumathalatu yamuntega bi mi'yari sharh ci bala sut yon am nga boba tay yaangi jang yi nga xamé ne bu ko day jëfëlante ci yon dañu wara yamo kep suba wa nak lay waw niñ ko yamalé moy yon rek lañuy xét ñu yon ni won des koy pécé kon buñ koy jëfëlante te war ci ayamo des koy pesé lu yoni won des koy nat buñ koy jëflante te bëgg ci ayamo des koy nat duñ sart nak ne jumtu ka jëñ daan pesé ci yoy jamono mom la ni pesé ba jumtu ka bañ daan nat rek patay mom lañu natti dedet lepp lo xamne rek article bi sét nako bu nit ñi man ci pesé ba ñu man ci natti rek lolu baxna waye nak sorti mom moy lu yonne nañ ko pesé lu yonne nañ ko nat jumtu kay ba nak mom nuñ ko sété rek ci tereline bu djugo ci rek baxna bu ci pesé ba bu ci nat ba motax muna wa'tu biratil mumathalatu al mushtaratatu fi ibdali ribawiyyin bi ribawiyyin min jinsihi bi mi'yari ay al kayfiyyati al waridati fi sharhi من كيل في الحبوب ووسن في النقود واللحم والسمن والحصل والزيتون فلا يجوز بيع قمح بقمح وسنا ولا ذهب بذهبين كيلان ولا يشترط في الكيل قصوص المد والصاحي الواردين عن الشاره بل المعتبر ما وضعه السلطان واعتاده الناس وإن خالف ذلك بسيادة أو نقص ولا يشترط في الوزن الدرهم والدينار والأقية الواردة عنه بقصوصها بل المدار على ما وضعه السلطان واعتاد الناس الوزن به وإن خالفها بزيادة أو نقص li wax ne budd bami bañ daan yor ci jamono yoy rek ba sax bañ daan yor rek batay mom la ni naté li wax ne itam dërëm bañ daan pécé ba dinar bañ daan pécé ba ukki bañ daan pécé ndax jappal ni dërëm kat ñun dërëm bi nga ci gëna min moy bi nga yor ni diko jëfëlenté ci jaay jënd waye dafa am dërëm bo xamni non la mel am benen dërëm bo xamni ko defon toa daan ci pécé kon dërëm ñaari anam la dinar ak ukki ñoo ci yemo yoy dañ ko pécé waye duñ dogu ci bu doon pécé tay duñu wuru sa xaaliss faaw dañ koy sét ci poa dërëm bobé wala dinar bobé ba ukki bobé kon dal li sart bi rek mom moy lañ daan pécé lañ daan nat nañ koy nat ñom nak bobo xéti pépi nat doong lañ ci xamoon waaw mu melne wuru sa xaaliss ak lu melne yap ak diwu ñor ak lemu zeytoon mom bobo pécé lañ ko daan def ci kaw lol nak motax mune la yu melni belé fi tol ni mune su ko jaayante ci kaw pécé manam belé buñ koy jiflanté dun faaw dañ ko wara nat waaw batay néna wurs ak wurs bi ko doon joxlanté ni aaju wo kon légui ñu pécé ko ndax ñoom bo pécé lañ ci xamoon waye kenn du ko mëna nat ah bu faté nak né wurs ak xaaliss mom wéssoon nga ci gannaaw ñetti anam jiflanté yo xamné bu ci nekk mën na nekk bi as-sarfu ak al-mubadalatu ak al-muratalatu bi ci nek leralon nañ ko bu baakha bax li xawa day war la legi moy ñepp suñu jamono mu pesse rek lañu xam nga xamne lemu ne belé suñu su koy jaay lu may ci nat boko seet lu mum suñu tepp bi nga xam nokoy bay sax mok ciep ñoy mo danaka suñu jëflante mom lepp mom pesse rek lay doon way nat mom xawna ci genn la ca mam ya doon defa kus neew sax nu legi defatul ko ay lool na xeyna bu ko borom xaw xam yi gesto xeyna man na am du ay ndax bu fekke yamont rek lañ ci djublu da melne pesa gi mom man na joxe ak yamonté bu baakha baakha bax wa illa dem yoonu xul ci lool dara nak ci num ci wara yamonté fabil adati ko nek na ci aada ji xew fofu rek manam bu fekke lañ bëgg jëfëlante ci xéeti riba wi yaati manam ci yi nga xam na ngeen ëppulante day lo xam ni woonu ko ci won lenn ne nañ ko pécé ba dañ ko nat su baba kon ñoom ak jappandal am na ca manam nit ñi fay nekk rek nañ ca baaxu jëflante te buñ ko defé mu yëmo rek dal nay baax da bu wax ni wa illa ay wa in lam yarid fi sharhi wasnun wala kaynun fi nawhin min ar-ribawiyyati kal basali wat-tumi wal-mulhi wat-tawabili فتعتبر المماطلة فيه بمعيار العادة أي ما اعتاده الناس في معرفة قدره سواء كان كيلا أو وزنا لو ليرا لا يب وخمنا لك يوان وخجون أم نت بعد بيس لا رانجي لجون لين لين ونيت ني أم ننجي ياتو ننجي جوجي من كوري جوك لنتي ممنا يمو كيب رك وخم بيس لا موخم نت لرك دل نيباخ فإن حصر ديم جفنا الوسنو بيسيغا جاسكن دغن التحرين تليغا نياري بات نتي توپ نك بي ان لم يقدر على تحريه لكثرته دانو ديفني دنجي جوم ريك تي بن كوي بيند وايي دا ورا نك ان لم يتحذر ديم غنت لوت تحريه ام نتليم لكثرته غي اكبرين كون منغا جانغ ان لم يتحذر تحريه لكثرته da wax ni lu digal ni nañ ko pécé su fekké né légui pécé ga day jafé ndax léni xam nga né jumtu kay pécé ni balance mom du fepp lay am jumtu kay natt mom yom na ndax lepp lo jël natté ci rek mom tollo rek baxna waye jumtu kay pécé mom taw ko yom sa yu nek kon nak sa yu pécé ga jafé rek mu ness nako jëfëlenté ci kaw gam gam lé manam ci kaw tollo lé mu may nak bu bari bari waye bo xamné moko tolole daga djum su boba kon faawu ñu xaar rek ba am djumtu kay yu pesse wa fasada yaquna man xiyun lepp luñu téré han hoolis ko lepp lo xamné yoon téré nak ko def bo xamné ci walu jaamu yalla bo xamné ci walu jëfëlanté su boba du baax day yaqko melne ci walu jaayante ñu jaayante lu melne sangara wala lu melne baam xoo ak lepp li nga xam ci ñuy ay ko ko jaay wala bo bu dé ci walu jaamu yalla ni aramale ko wor bi su ko rite baam ci tobaski yépp bu ko défé du baax ak lu melne nafila ci waxtu ñu aramale nafila niki nafila ci waxtu yi jant bi tambalé fenk te lepp fenk wut wala nafila ci waxtu yi tambalé so te lepp soxagut yépp day yaqku mom na sarabu di waxna wa fasada haqd aw amal manhiy anhu li dhatihi ka khinzir wa dam aw li sifatihi ka khamr aw li kharij anhu lazim lahu ka sawm yawm hidi al mustalzim al ihrab an diyafati llahi ta'ala was salati waqt tuluhi shamsi wa ghurubiha aw mustalzimati التشبيه بمن يسجد لها أو للشيطان الذي يدني رأسه منها عند ذلك والصلاة والبيه ونحوه وقت خطبة الجمعة المستلزمة للتشاغل عن استماعها فإن كان لخارج غير لازم كالصلاة في الدار المعزوبة والطهارة بماء معزوب فلا يقتضي الفساد قال الحطاب اختلف الأصوليون هل النهي يدل على فساد المنهي عنه أم لا والمذهب أنه يدل على فساده ما نام أمنا تك تك بنشي جحي بو خمني سيبو جابكو مودي يوخني بفاكي الوالي نتري جمجي تبوبم لنتري niki lu melni deret xamne sobe la ak lu melni bab xox koku mom buñ ci jëfëlenté day yaqku faawu faawu patay bu fekké né du jëmujé ci bopam motax ñu ayé loolu waye da am melawu ci tax niki sangara mandal ga ci tax motax ñu ayé ko moñu non la suñ ko jëfëlenté faawu day yaqku faawu faawu wala bok la tax ñu ayé loolu mom bokku sax ci jëmmi loolu waye dañu takko takko go xamni mënu mo taggo iki ayé gi ñu ayé wor bisub korité ba tabaski ndax sa wo woré bisub korité ba tabaski mel nga né ku won gannaaw ganalé yalla ci melni yépp mom jappal ni mom faawu faawu buñ ko défé rek mu yaq du baax légui nak man nga ca bolé julli ci waxtu nga xamné ci la jantawé fenk fenk wul lepp ba waxto muy sox ci soxagul lepp lu lepp du gëna fofu mo koor gi ñoyé mo mu dess nak bu féké la tax ñu ayé loola bokul ci mom tayit taxawut ak mom faawu faawu nga xam na man amé ci mom man nako amé fenen tam nonu may lu melni ayé gi ayé ku jullé ci soofu jaamu so xamni dang ko upp doole rek nang ko ci mom ci doole ba nga jappé ci ndox mo xamni momo ko nga app doole koko rek xam nga yu mel nonu bu fofu rek lay amé ndax man nga nangu benen takup jambour manam benen soufu jambour ba nga sank amali jambour té lola adu ci julli adu ci japp ma dara wala motax kon la tax ñu ayé lola bokku ci jëm ja té it ñew ñu faaw da takku mom rek mënu ñu taggo benn benn yoon ah su baba lu mel non nak mom du tax lolé yaqku melni bo julé ci soufus jambour ci kaw doolé jëm julli ga baxna def nga lu aram nak waye jëm julli ga mom baxna ndax mané sonna nangu soufam ci lo xamni julli du ci am ndoxam momé ta mané sonna nangu am ndoxam tour ko bañu nangu ko mo gi ko juru ba lenen a su baba yu mel nonu mom jëm julli ci bop dana wër jëm japp mi ci bop mi tam dana wër bumay nak illa li dalilin dara ngir ab tektal manam bu re lo xamne ay won nañ ko waye amna tektal bu wone ni ay ga tew ko wir su ba way tam ñu sukkandiko ñu tektal boba waxo ni salaam nak munala illa li dalil sharhi yadullu ala sihhatihi kabayhi najshi wal musarrati fayuhkamu bi sihhatihi wa yukhassisu al qahidata aw ala sihhatihi fi halatin dun ukhra ka tafriq al ummi min waladiha fa innahu yamdi idha jumiha bi milkin wahidin kun fal manhi anhu thalathatu aqsam فاسد مطلقا وهو ما لم يدل دليل على صحته اصلا وصحيح مطلقا وهو ما دل دليل على صحته مطلقا وصحيح في حال وفاسد في اخرى وهو ما دل دليل على صحته في حال دون اخرى اكوننا لي متري نتي خاج لا وخامني موم دي يعقوب ورور ام واخ té loolu mooy loo xam ne gisuñu benn tegtal bu wane am wérëm ak loo xam ne aayewoon nañ ko waaye bu wér bu wér a wér te amoo wérante loola mooy aayewoon nañ ko waaye gis nañ tegtal bu wane ne wér na tegtal bu wane ne yàquwut di ko ñetteel nag mooy di nga xam ne mën naa wér ci anam ngee yàqu ci anam ngee lu ci nekk mën naa nekk mu daal léegi mu wax nag ne kabayhi najshi wal musarrati nga gis ca kanam léegi bayhu najshi ak bayhu musarrati lu ci nekk yonente bi aaye woon na ko waaye da nga gis nag àtte ba kon luñ aaye woon la waaye teewut ba tees na ko di wéyal da nga ko gis ca kanam tuuti. léegi mu wax nag ne lu mu tere lu ne buñ ko jëflantee du baax lu may niñ ko leerale mu daal lay tàmbali andil fii nag ndegam ci buntu njaay la toll xeeti njaay yi nga xam ne daa ñëw ci hadisu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu aayee ko yooyu lay tàmbalee tegale nag benn benn ak di waxaale itam ni ko ngirum malik moom firee maa ni ko ngirum malik gisee mooy ka xayawaanin niki njaay aw ndundat bi laxmi jinsihi jëndi ko yàppu xeetam illa mu tubax dem toggeefu ko ñëw na ci addis ba muy aaye jaay aw ndundët te lañ lay fay nekk yàpp woo xam ne moom lu dudul ñëw bokk wenn xeet niki nga di ko jox fukki kilo yi nag moom mu lay jox gàtt buy mbaaxar xam nga borom ñeen tànk yi ñëw bokk wenn xeet te kon ñu ngay jaay wenn xeet wi kee di joxe yàpp wa kee di joxe ndundut wa loolu lu baax lu may nag ñu xas togg yàpp wa bu xasee togg yàpp wa moom day daal di soreeg lool jëmm ji nga xam ne kenn rendi ko sax far su boobaa daañu ko mën a jëflante mu tax mu naa fa in tubixa jaasa bay xuwoo bi xayawaani min jin sihi li ànn laxma yantaqilu bi tabqi han jin sihi wa yejuus fii attafaadulu kon fala an yejuusa bil xayawaani min baabin aw laa xam nga bu fekkoon ndawal gi xas nañ ko togg rek des na ko mën a jëflante ga nga xam ne kenn toggu ko bu noppi avantage ndax togg gañ togg yàpp wa dal na koy def wenn wen dal na koy def xeetu boppam su boobaa nag kon nee na ndegam loolu mën nañ ko ci yàpp ak yàpp ci kaw toggañ togg wee kon buñ ko xasee togg jëfalante ko jëmm ji nga xam ne kenn leen dégg ko sax ku ne xam na ne kon moom da waru caa nekk aw bima wala ci loo xam ne laa tatuulu du yàgg xayaatuhu dundum nga bokk na ci liñ aaye ngay jaay aw ndundët te maanaam wa nga xam ne moom nga koy joxlanteel doon woo xam ne daanaka ab dundam du yàgg des na ko misaali rabu ndox rabu ndox li ci ëpp ab dundam du yàgg kon li nangu tey nga jox ko aw ndundët mu jox la rabu woo xam ne du faral di yàgg ab dund ndax rabu nga xam ne du yàgg ab dund dañ koo jàppee ne aw yàpp kon bi bokkee wenn xeet day mel ni kon rek jaay aw yàpp bu noppi ñu faye la lu mbokkal wenn xeet mi aw ndundët mu kenn leen di wut aw laa mën faata wala déet njariñ fii mu ciy nekk illa lax ba ndër yàpp wax ba tey bu fekkee ne loola kenn leen di wut waaye day loo xam ne ku koy soxla itam yàppoo doo yàppoo doo nga tax nga di ko wut mel ne jur goo xam ne da di aw bëy ñu tàpp ko xam nga bëy moom faru am kawar ba ñuy soxla kon bu ñu ko xasee tàpp boobu ñu tàppaa nga bëy kon yàpp doo nga lañ koy soxlaa ci ku koy wut su boobaa nag kon di nangu nga jox ko manam nga jaayante ko ko xamne lay fay ak jur go xamne mom kenn reddi wuko nga xamne su boba day melni kon li nga xamne bu wuñu tap la xamne yappu do nga lañ ci son ñukoy japp ne jëmmi ak yappu la su boba nak kon bu ko bëggee jaayante borom ñeenti tank ñu dal dikoy ayé ndax day kay dañ day melni kon legi jaay ak yapp rek jëndi ak dundut mu bokkal ñen xet da fekk lu dugg rek kenn rendi gu ko al qallatu lu mu neew mo gën la patay bu fekkon nang koy jox am dundu lo xamne bo wéso yapp bu day bu amé jëriñ itam jëriñ lu neew na lool ñene bu day xar yi nga xamne ñu am koor bu ci xass yi tap men bo leñu xass tap dëgg la bo wéso yapp koor ga nga xamne mo sax ci kaw dañu ko di soxla waye xam nga koor gi tax ko bari jëriñ lool kon jëmmal jo xamni bo wéso yapp ni ci amatu jëriñ bari wut koku bëte dañ koy fa japp ni rek jëmi ak yapp la nga xam do ko mëna jaayante rek